To ja też będę brać Hepaslimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepaslimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Mamy na 20 lat, ekstra pensje, piękny świat. Mamy spokój, mamy luz, szczęście jest tuż, tuż. Wygraj spokojniejsze życie z Ekstra Pensją Lotto. To aż 5000 zł wypłacane co miesiąc przez 20 lat. A w Ekstra Premii 100 tysięcy złotych do wygrania od ręki. Mamy na 20 lat. Ekstra Pensje, piękny świat. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, czwartek, 7 września. Jest 10. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. To inwestycja w młodych ludzi. Bon Szkolny Poznaj Polskę, czyli najnowsza propozycja Prawa i Sprawiedliwości. Polskie służby w pełnej gotowości na wybory parlamentarne. W Wilnie już dziś rusza narodowe czytanie. 5 milionów uczniów ma skorzystać z programu Bon Szkolny Poznaj Polskę. Rządząca partia chce dofinansować dwudniowe wycieczki edukacyjne dla każdej klasy i każdego ucznia w Polsce. Z programu ma skorzystać także sektor turystyczny i branża przewoźników. To już czwarta inicjatywa programowa Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei w sobotę na konwencji partii w Końskich zostanie podsumowany cały program wyborczy dotyczący spraw gospodarczych oraz kwestii bezpieczeństwa, mówi rzecznik PiS Rafał Bochenek. Będzie zaprezentowana taka perspektywa na nawet 8 i więcej lat, jeżeli chodzi o te kluczowe strategiczne przedsięwzięcia z punktu widzenia rozwoju Polski i tego, w którym kierunku Polska powinna pójść. Oczywiście, jeżeli chodzi o program, będą tam rozwiązania gospodarcze, społeczne, będą rozwiązania również dotyczące polskiej wsi, rolnictwa, bo przecież to jest to obszar, którym bardzo mocno się zajmujemy, służby zdrowia i w ogóle bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. To będą na pewno te tematy, które w tym programie się pojawią. A wybory parlamentarne odbędą się za 38 dni. A na wybory gotowe są polskie służby. Gość radiowej jedynki, szef MSWiA Mariusz Kamiński zapewnia, że Polska robi wszystko, aby żadne prowokacje ze strony obcych państw nie zakłóciły procedur demokratycznych 15 października. To, że zbliżają się wybory, jest niewątpliwie wielką pokusą dla wrogów naszego kraju, żeby manipulować naszymi emocjami, żeby był chaos, żeby było poczucie niepewności, żeby Polacy dokonywali wyborów pod wpływem właśnie strachu. Tego nie możemy dopuścić. Jesteśmy na różnych polach przygotowań i na granicy, gdzie może dojść do takiego incydentu brutalnego. Jesteśmy przygotowani, są żołnierze, są funkcjonariusze, są uzbrojeni, mamy monitoring pełen granicy. Szef MSWiA dodał, że Polska jest w ścisłej współpracy z sojusznikami, zwłaszcza z Amerykanami i Brytyjczykami. Ruszają prace przygotowawcze do budowy nowego podejścia dla statków do Świnoujścia. Nowy tor będzie największą inwestycją tego typu w historii Urzędu Morskiego w Szczecinie. Jak mówi jego dyrektor Wojciech Zdanowicz, dzięki tej inwestycji do terminalu kontenerowego będą mogły wpływać największe statki, które mogą wejść na Bałtyk. Jesteśmy na etapie wyznaczania bardzo dokładnie, czyli w postaci analizy nawigacyjnej nowego podejścia wschodniego do portu. Ja przypomnę tylko, że do portu w Świnoujściu obecnie istnieją dwa podejścia, podejście zachodnie i podejście północne. Obydwa te podejścia gwarantują głębokość 14,5 metrów, co oczywiście do tych 15 metrów zanurzenia statku maksymalnego, który wchodzi na Bałtyk, jest zbyt małą wielkością. Budowa może rozpocząć się w 2027 roku. Kapitan rosyjskich sił powietrznych Maksim Kuzminow, który uciekł z Rosji na Ukrainę śmigłowcem Mi-8, otrzyma w nagrodę $500,000, zapowiedział przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego. Część komentatorów na Ukrainie skrytykowała tę decyzję, argumentując, że lepiej byłoby przeznaczyć te pieniądze na potrzeby armii. W kwietniu ubiegłego roku prezydent Zełenski podpisał ustawę, na mocy której rosyjscy wojskowi, którzy przejdą na stronę Ukrainy wraz ze swoim uzbrojeniem, zostaną odpowiednio nagrodzeni. 9 sierpnia Kuzminow wraz z dwoma członkami załogi swojego helikoptera wyleciał z lotniska w Kursku w ramach oficjalnie zaplanowanego zadania. Po wylądowaniu w obwodzie charkowskim pilot został przejęty przez ukraińską armię. Kuzminow otrzymał gwarancję bezpieczeństwa, a jego śmigłowiec trafił do zasobów ukraińskiej armii. W Warszawie w sobotę, a w Wilnie już dziś. Narodowe czytanie. Tegoroczną lekturą jest ponadczasowa powieść Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem. Ambasada Polski w Wilnie opublikowała film, w którym ambasador Konstanty Radziwiłł czyta fragment powieści Na brzegu rzeki Niemen. Mówi dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Dorota Mamaj. To jest bardzo symboliczne. Film dokładnie został nakręcony nad Niemnem, ale tym Niemnem tutaj na Litwie. Oczywiście same wydarzenia, które są i to, co się odbywało, dotyczyło przecież wówczas terenów również, które są w tej chwili terenami Litwy. Sam utwór nad Niemnem jest takim bardzo utworem i historycznym i z takim sentymentem, z powrotem do tych czasów, kiedy zaczynaliśmy budować wszystko po powstaniu od zera. Narodowe czytanie w Wilnie odbędzie się wieczorem o 17 w jednej z polskich restauracji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na niebie pojedyncze, niegroźne obłoki, nic na pewno nie będzie dzisiaj padać. W całej Polsce błękitne niebo, no i tak ma być, pogodnie i bez opadów i komfortowe ciepło. Od 24-25 stopni na wschodzie i nad morzem do 29 najcieplej na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 10. Katarzyna First-Wojtkowska, Bartosz Bielecki i Witold Lazar. W tym składzie będziemy dla Państwa do 12. To jest Trójka przed południem. Dzień dobry Państwu. program Trzeci Polskiego Radia. Czego dziś chcę, to smak prawdziwych pomidorów. Wracamy do tematu z poprzedniej godziny. Państwo ulubiony sposób na pomidora? Najbardziej mi smakują pomidory z cebulką, solą, pieprzem i łyżką śmietany. Najlepszy smak letnich pomidorów. Pomidor ma smak, jak urośnie na normalnej ziemi, w ogrodzie czy na polu. Jest normalnie uprawiany, nie jest nawożony, nie wychemizowany, bo większość tych pomidorów, co są w sklepie, to są uprawiane na matach, w jakichś tam specjalnych, powiedzmy, laboratoriach. i on niewiele ma wspólnego z pomidorem. Jedynie wygląd to jest bardzo ładny. Jedyne pomidory, które się nadają do spożycia, to są te, które sam człowiek wyhoduje. Ba, ale nie każdy może, nie każdy umie, nie każdy potrafi, a jeszcze nawet nie każdemu się chce. Tak czy inaczej, gdzie się podział smak pomidorów? Może państwo widzieli 2 2 7 3? Donkey Boy. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa, 18 minut po godzinie 10. Proszę państwa, Europejska Agencja Kosmiczna, ESA, właśnie ukończyła budowę sondy w ramach programu obrony planetarnej HERA, o czym ESA nie omieszkała poinformować. Sonda, która ma uczestniczyć w programie obrony Ziemi przed asteroidami, powstała w zakładach w Bremie, w Niemczech, czyli, jak to mówiła moja babcia, jest porządna. Start HERY jest wyznaczony na październik 2024 roku. To już za rok. Misja ESA, mająca na celu obronę Ziemi przed asteroidami, została zaprojektowana i zbudowana w 2 częściach. No i teraz dzięki skomplikowanej operacji te części zostały połączone w 1 statek kosmiczny, gotowy do pełnowymiarowych testów, które ocenią, na ile jest zdolny do działania w kosmosie. HERA to jest europejski wkład w międzynarodowy program obrony planetarnej. Głównym celem tej misji jest jeszcze nie sama obrona, a ocena działania impaktora kinetycznego. Czyli mówiąc wprost, takiego pocisku, który ma uderzyć w asteroidę, żeby odchylić jej trajektorię. Jej, czyli potencjalnej asteroidy, która będzie stanowić zagrożenie dla Ziemi. Chodzi o to, żeby nie trzeba było wzywać Bruce'a Willisa i jego ekipy z Armageddonu. Możemy spać spokojnie. Co teraz wiem, to pewnie bym spróbował.

Boże na Rynku Bałuckim, w miejscu, gdzie przed laty stała synagoga. Coroczne Święto Kultury Miejskiej potrwa do niedzieli 17 września. Więcej szczegółów i pełny program festiwalu znajdą Państwo na stronie www.4kultury.pl. Już w tę sobotę oficjalne otwarcie Teatralnego Instytutu Młodych, należącego do Teatru Ludowego w Krakowie. W przebudowanym budynku dawnej sceny Stolarnia będą odbywać się spektakle i zajęcia dla młodych widzów. W budynku znalazły się trzy sceny: kameralna, kolorowa oraz warsztatowa, które pomieszczą od 100 do 150 widzów. Jak wyjaśniła Małgorzata Bogajewska, dyrektorka teatru, sala kolorowa przeznaczona jest dla widza dziecięcego, scena warsztatowa i kameralna dla nastoletniego i młodego dorosłego. Jedną z pierwszych premier Teatralnego Instytutu Młodych będzie spektakl Kruk Stauer w reżyserii Darii Kopiec na podstawie tekstu Andrzeja Iwanowa. Nowy budynek Teatralnego Instytutu Młodych ma stać się w zamyśle teatru nie tylko przestrzenią teatralną, ale także centrum spotkania i dialogu oraz przestrzenią, gdzie działania artystyczne będą łączyć się z terapeutyczną rolą sztuki. Serwis kulturalny przygotowała i przedstawiła Justyna Grabarz. Na kolejny zapraszamy o 14.30. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa. Za 27.11. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed południem za 20 minut, godzina 11, wracamy do tematu z poprzedniej godziny, wracamy do tematu pomidorów. Pomidory gruntowe w własnym ogrodzie uprawiam już od ponad pół wieku. Mam też w szklarni. Jak wyjdę rano, boso porosi i zerwę tego pomidoru, a fukam pod kranem i zjem bez pieprzu, bez soli, bez cebuli, to jest najpiękniejszy smak na świecie. I nic innego więcej nie potrzeba. Pracowałem w Niemczech i żeby mieć swoje pomidory, kupiłem okrągłe kasterki budowlane, pojechałem na pole, przywiozłem ziemi i uprawiałem swoje własne pomidory. Takie pomidory prawdziwe. Pomidory to rosną u mnie na działce i to są prawdziwe, a najlepsze pomidorki to takie z poranną jajeczniczką. To jest po prostu niebo. No, adresu pani nie podała. Gdzie się podział smak pomidorów? Może państwo widzieli, może państwo wiedzą? 2 2 7 3. Kensington w Trójce przed południem. 16 minut dzieli nas od godziny 11. Na wycieczkę wybieramy się? Proszę bardzo. Dziś naszym celem jest zabytek, o którym Państwu opowiemy w naszym cyklu. Jest to zabytek, który jest jedną z ikon, jeśli chodzi o zabytki swojego regionu. Tym regionem jest Kotlina Jeleniogórska. Do Łomnicy zapraszają i zabierają Państwa teraz Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Kotlina Jeleniogórska szczyci się wielką ilością zamków i pałaców. Wśród nich zdecydowanie wyróżnia się pałac w Łomnicy, który należy do pierwszych obiektów wyremontowanych już wiele lat temu i który również z roku na rok bezustannie się rozwija i pięknieje. Zarówno sam pałac, jak i jego całe otoczenie, między innymi z dawnym kościołem ewangelickim przeniesionym do Łomnicy z jednej z dolnośląskich wsi, jest miejscem niezwykle chętnie odwiedzanym przez gości z Polski, jak i też z zagranicy. Można śmiało powiedzieć, że pałac w Łomnicy należy do ikon ziemi jeleniogórskiej, przede wszystkim właśnie poprzez fakt, iż był on pierwszym tego typu miejscem, które zostało wyremontowane z przeznaczeniem na muzeum. Dzięki temu Łomnica przez lata budowała swoją markę. Jest to miejsce niezwykle zadbane, w którym możemy zapoznać się z historią miejscowej arystokracji, jak również dolnoślązaków z rejonu Karkonoszy. A jak długa jest historia samej Łomnicy? Najstarsze informacje o tej wsi pochodzą z około 1300 roku. Do połowy XIV wieku była ona własnością Hansa Schildera, a potem do 1650 należała do znanej rodziny Cedliców. W 1654 roku wieś przeszła w posiadanie rodziny de Tomanini. Której też zawdzięczamy powstanie pierwszego pałacu w tym miejscu. Pałac w majątku powstał w drugiej połowie XVII wieku. Wówczas zbudowano wczesnobarokową budowlę z dwiema narożnymi wieżami alkierzowymi. Kolejne prace miały miejsce pomiędzy 1705 a 1725 rokiem, kiedy budowla została powiększona przez architekta Karla Martina Franca. Wówczas przebudowano wnętrza, innego wyrazu nabrały elewacje. Po zakończeniu prac powstał bardzo ciekawy barokowy pałac. Również za czasów kolejnych właścicieli pałac zmieniał swoją formę. W latach 30. XVIII wieku Łomnica przeszła na własność rodziny Mencel, jednych z najbogatszych i najważniejszych rodzin kupieckich na Śląsku. W tym czasie Kotlina Jeleniogórska była centrum życia politycznego i kulturalnego, a jedną z głównych ról grał właśnie Krystian Mencel, mecenas sztuki, cechmistrz jeleniogórskiego cechu kupieckiego. A jego syn przebudował pałac i założył m.in. romantyczny park. Syn Krystiana, również Krystian, zbudował obok pałacu tak zwany też dom wdowi w stylu klasycystycznym oraz założył wspomniany przez ciebie romantyczny park przy posiadłości. A potem Łomnica zmieniała swoich właścicieli, aż trafiła w ręce rodziny Kister. W 1835 roku dobra stały się własnością posła Karla Gustawa Kistera, no i w rękach jego potomków pozostały do 1945 roku. A właśnie na jego polecenie 3 lata później rozpoczęto pracę w pałacu. Projektem i jego wykonaniem zajął się nadworny architekt Szafgoczów, Albert Tolberg. W trakcie prac zmieniono układ wnętrz. Pałac został powiększony poprzez dobudowanie drugiego piętra. Hol wejściowy uzyskał bardzo reprezentacyjną formę poprzez dodanie wewnątrz kolumn. Zmieniono ponownie wygląd elewacji. Na zewnątrz powstała wieżyczka po zachodniej stronie. Tak jak już wcześniej, prowadzono także pracę przy parku, przy którym swój udział zaznaczył Peter Len, czyli bardzo znany architekt krajobrazu. Jednak po II wojnie pałac był bardzo zaniedbany, no ale przynajmniej ocalał, to jest ta dobra najważniejsze strona. Tak. Po pracach remontowych, które były prowadzone od początku lat 90., pałac został przywrócony do dawnej świetności. Mimo że już w latach komunistycznych popadł w ruinę, to na szczęście zachowały się w nim fragmenty bardzo ciekawego barokowego malarstwa ściennego z pierwszej połowy XVIII wieku, jak również klasycystyczne dekoracje sufitu. Główny pałac razem z położonym obok i wspomnianym wcześniej tak zwanym domem wdowim wraz z parkiem tworzy piękny kompleks służący turystom bardzo licznie odwiedzającym przecież Jeleniogórską Kotlinę Zamku. I pałaców. I trzeba zobaczyć to miejsce z pewnością. Zapraszamy Państwa do Łomnicy, gdzie znajduje się wyjątkowy pałac, a o nim dzisiaj opowiadał Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Hello, you fool, I love you. She's the heart of the fun fair. She got me whistling a private tune. And it's all